कभी दिल में कभी नजरों में रहा करना। जग भरी हो तो क्या तुम हमसे वफा करना। सांसों में कभी दिल में कभी नजरों में रहा करना। जग भरी हो तो क्या तुम हमसे वफा करना। खुशियों का मौसम के आए गम का महीना। आए खुशियों का मौसम के आए गम का महीना। बस इतनी दुआ करना। सांसों में कभी दिल में कभी नजरों में रहा करना। जग भरी हो तो क्या तुम हमसे वफा करना।